depan mataku. Kita berdua menyusur pinggir di pantai. Kau genggam tanganku. Ni ye yang shi wo wei yi. Feng feng yu yu wo dou bu.自己 爱你，心里有多甜蜜，感受你温柔的气息，每天每夜想着你。 人海里有了你，我的世界终究不会再下雨，天与地只有你，什么在我心底。 我俩相依 在天边的沉寂， 愿我永在你心里，时时刻刻依偎着手，牵着手慢慢走在每个黎明。 Bersatu rindu dan cinta di antara.